naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem, jestem. Krwawię naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem, jestem. Krwawię naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 września, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Jest kolejny nowy punkt programu Prawa i Sprawiedliwości. O poranku zaprezentowano program Lokalna Półka. Państwa inicjatywy Trójmorza chcą zacieśniać współpracę gospodarczą, w tym biznesową, mówił po spotkaniu prezydenta Andrzej Duda. Na targach obronnych w Kielcach przekazano Ukrainie pojemnik do bezpiecznej detonacji niewybuchów. Lokalna Półka to kolejny nowy punkt programu Prawa i Sprawiedliwości. Zakłada on wprowadzenie obowiązku, aby markety w swojej ofercie miały minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa od lokalnych dostawców. O programie Lokalna Półka w mediach społecznościowych poinformował poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Krzysztof Ardanowski. Ta zmiana dotyczy każdego Polaka, bo każdy z nas uwielbia smaczną, zdrową polską żywność. Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił, że dzięki tym zmianom zyskają rolnicy, którzy będą mieli łatwy dostęp do lokalnych rynków bez pośredników i z niskimi kosztami transportu towaru. Jak mówił, to propozycja korzystna także dla klientów, którzy uzyskają dostęp do świeżych i smacznych produktów. Minister rolnictwa Robert Telus powiedział w Polskim Radiu, że program Lokalna Półka skróci po prostu łańcuchy dostaw. Jaka jest średnia w Europie, w Unii Europejskiej, średnia przemieszczenia produktu spożywczego? 170 km. Od początku tygodnia Prawo i Sprawiedliwość prezentuje nowe punkty programowe. Wcześniej zaproponowało rewitalizację osiedli z Wielkiej Płyty oraz poprawę jakości posiłków dla pacjentów w szpitalach. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że państwa inicjatywy Trójmorza chcą zacieśniać współpracę gospodarczą, w tym biznesową. Prezydent wziął udział w szczycie inicjatywy Trójmorza w stolicy Rumunii, Bukareszcie. Na konferencji po sesji otwierającej spotkanie Andrzej Duda mówił, że w planach jest m.in. powołanie stowarzyszenia, które będzie zajmowało się wspieraniem współpracy biznesowej. Mamy spotkanie biznesowe. Chcemy, aby stworzone zostało Stowarzyszenie Rozwoju Biznesowego, Rozwoju Współpracy Biznesowej właśnie w ramach państw Trójmorza. Będzie wielu przedstawicieli biznesu, nie tylko z państw Trójmorza, ale także właśnie z państw, które są strategicznymi partnerami i partnerami współpracującymi i w ogóle zainteresowanymi rozwojem gospodarczym, inwestycjami w naszej części Europy. Inicjatywa Trójmorza została powołana w 2015 roku przez Polskę i Chorwację. Dzisiaj została przyjęta do niej Grecja. Polski producent specjalistycznych pojemników do detonacji materiałów wybuchowych przekazał ukraińskiej policji system Victoria. To zbiorniki, w których w bezpieczny sposób można zniszczyć 10 kg trotylu lub pocisk artyleryjski o kalibrze 150 i 155 mm. Przekazanie pojemnika odbyło się w trakcie targów obronnych w Kielcach, które od wczoraj odbywają się w stolicy województwa świętokrzyskiego. Pojemnik Victoria to przeciwwybuchowy zbiornik, który pozwoli ukraińskim pirotechnikom w bezpieczny sposób przewozić niewybuchy. Współwłaścicielka firmy produkującej pojemniki Marta Radoz-Jakusz przyznaje, że co prawda jedna Victoria to kropla w morzu potrzeb na ukraińskim froncie, ale ma to być symbol, który zachęci inne firmy do podobnej pomocy. Mamy już kilka zamówień poprzez agencje rządowe z różnych krajów, które udzielają wsparcia i pomocy Ukrainie. Mamy takie hasło, które jest w tym momencie chyba najważniejsze. Bez rozminowania nie ma odbudowania Ukrainy po konflikcie wojennym. System Victoria jest wykorzystywany przez polskich żołnierzy. Używają go regularnie saperzy z wojsk inżynieryjnych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prezes Orlenu Daniel Obajtek powiedział, że Norwegia jest dla Polski strategicznym partnerem w kwestii wydobycia gazu. W Stavanger koncern podpisał porozumienie z norweskim Horizont Energy AS dotyczące potencjalnej współpracy przy jednym z najbardziej zaawansowanych projektów magazynowania CO2 na norweskim szelfie kontynentalnym. Jak zaznaczył prezes Orlenu, obecnie wydobywanych jest w tym kraju około 3,5 miliarda metrów sześciennych gazu i cały czas zwiększane jest to wydobycie. To jest ważne dla Polski, ważne dla Polaków, ponieważ zabezpieczamy bezpieczeństwo gazowe w Polsce. I ostatnio połączyliśmy również dwie firmy, i firmę Lotosu, i firmę PGNiG-u. Mamy bardzo dużą firmę, to jest 8. firma co do wielkości, jeżeli chodzi o wydobycie gazu w Norwegii, a 5. jeżeli chodzi o plan inwestycyjny, bo to jest około 49 miliardów złotych, które przeznaczymy na wydobycie, tak by Polacy czuli się bezpiecznie. Polska spółka obejmie 50% udziałów w złożu Polaris na Morzu Barenca. Dzięki temu będzie operatorem tego złoża. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana na termometrach przeważnie od 9 do 14 stopni i pogodnie. Tak samo zapowiada się czwartek, będzie dużo słońca i będzie ciepło, na termometrach od 24 do 27 stopni. Trochę więcej chmur pojawi się tylko w północno-wschodniej części kraju. Pod księżycem. 8 września na ekrany kin trafi film dokumentalny Fantastyczny Matt Parej w reżyserii Bartosza Paducha, traktujący o ojcu chrzestny polskiej fantastyki Macieju Parowskim i o tym niezwykłym człowieku, osobowości, pisarzu, dziennikarzu, recenzencie filmowym i literackim. Porozmawiamy w dzisiejszej Trójce pod Księżycem. Kłania się Tomasz Zapert w towarzystwie realizatora audycji pani Ewy Redel oraz jej wydawcy pana Jacka Pietrasika. A zaproszenie do programu zechcieli przyjąć pan Sebastian Wojtkowski, współscenarzysta obrazu. Dzień dobry. I Piotr Gociek, dziennikarz, publicysta, pisarz, radiowiec. Kłaniam się, witam serdecznie. Ja Macieja Parowskiego poznałem w latach 90., a ty chyba, Piotrze, o ile mnie pamięć nie mieli, jeszcze w epoce słusznie minionej? W 80., nawet powiedziałbym chyba w pierwszej połowie lat 80., bo moje pierwsze spotkanie z Maćkiem to jest rok 83 lub 4, nie pamiętam dokładnie. Taki jednodniowy zlot miłośników fantastyki we Wrocławiu, w słynnym akademickim ośrodku Pałacyk. To jeszcze byłeś licealistą wtedy? Tak, jeszcze byłem wtedy licealistą i przyjechaliśmy na to spotkanie, żeby zobaczyć z bliska prawdziwych redaktorów prawdziwego miesięcznika Fantastyka, który był wtedy otoczony takim nimbem kultu wśród młodych pożeraczy tego typu literatury. Podszedłem po spotkaniu do Maćka Parowskiego, by drżącym głosem zapytać, czy można swoje opowiadanie przysłać do Fantastyki. On powiedział, że można i zobaczyliśmy się rok później na ulicy Lwowskiej, co ciekawe, bo był taki moment, kiedy redakcja już się wyprowadziła ze swojej pierwszej siedziby na Ursynowie, a jeszcze nie zajęła kultowego przez wiele lat miejsca, jakim była redakcja na Mokotowskiej 5/6. Przez jakieś chyba pół roku na Lwowskiej mieściła się i tam właśnie Maćka spotkałem. Oczywiście było to klasyczne spotkanie z redaktorem, bo trzeba podkreślić, że pisarz, krytyk, ale przede wszystkim redaktor, moim zdaniem, który wejdzie do historii polskiej literatury, tak jak nasi inni wielcy redaktorzy, Jerzy Giedroyć, Mieczysław Grydzewski czy Henryk Bereza. Pamiętam te maleńkie pomieszczenia, które były tak zapchane różnymi teczkami jeszcze wtedy z maszynopisami, że Maciek powiedział, słuchaj, tu się nie da oddychać, idziemy na podwórko spokojnie porozmawiać. No a potem już okazji do spotkań było więcej. A ty, Sebastianie, jakie było twoje pierwsze zetknięcie z bohaterem filmu? No ja pierwszy raz Maćka spotkałem na Mokotowskiej, to były końcówka lat 90. Przyjechałem na studia do Warszawy i wygrałem bilet w Fantastyce do kina. Przyszedłem do redakcji ten bilet odebrać i tam go spotkałem na film pierwszy. Science fiction jakiś, czy nie? Tak, to był film science fiction. Tam go po raz pierwszy poznałem i z wizyty po bilet się taka półgodzinna rozmowa o tym, co lubię czytać i dlaczego tak z nim wywiązała, tylko z okazji przekazania biletu. Skoro już tutaj padł wątek filmowy, to w filmie jest taka bardzo przejmująca scena i wiedziałem o tej sytuacji, że Maciej Parowski nie został wpuszczony na premierę którejś z części Gwiezdnych Wojen, już tych ostatnich tych odnowionych, tych po latach dokręcanej trylogii. Tak, w IMAX-ie to się odbywało, w jakiejś tam nowej technice była prezentacja, no i po prostu, no to rzeczywiście było despekt, fopa, nie tak. Jak to się mogło zdarzyć, że osoba tak zasłużona dla tego nurtu, piewca tego nurtu, animator, akuszer wielu literackich talentów, został potraktowany w tak ohydny sposób? Ja mogę opowiedzieć, bo byłem świadkiem naocznym całej tej sytuacji. Staliśmy wtedy w kolejce razem z Łukaszem Orbitowskim, jeszcze paroma innymi znajomymi, żeby ów film obejrzeć. I rzeczywiście, ponieważ disneyowskie premiery rządzą się swoimi prawami, jest bardzo reglamentowana lista zaproszeń. Trzeba potwierdzać, że się będzie, potem udowodnić, że jest się tą, a nie inną osobą, potem wrzucić telefon do woreczka foliowego i zostawić przed salą. Prawda? No, więc staliśmy w grupce właśnie z Maćkiem, który, jak się okazało, tego obowiązku nie dopełnił. Natomiast no, myślę, że niezależnie od tego, czy dopełnił, czy nie, to takim symbolem, znakiem czasu było to, że żadna z osób reprezentujących dom dystrybucyjny nie miała zielonego pojęcia, kim jest ten facet. Ale to, myślę, nie jest nic zaskakującego dla sporej części generacji ludzi, którzy w fantastyce rozpoczynali przygodę w latach 70., 80., że dziś na konwentach już mało kto pamięta ich nazwisk. Na palcach jednej ręki można policzyć tych, którzy w pamięci fanów przetrwali. No taka jest kolej rzeczy po prostu. Jak się narodził ten pomysł, żeby Maciej Parowski stał się bohaterem filmu dokumentalnego? Kiedy ten pomysł? Kto wpadł na to? Reżyser czy ty? Na ten pomysł wpadł Marek Oramus, który z tym pomysłem przyszedł do telewizji, też z jakąś wstępną wersją scenariusza, i ten pomysł spotkał Bartka Paducha, który jest reżyserem, a Bartek jest moim bardzo dobrym przyjacielem, który wiedział, że ja jestem wieloletnim miłośnikiem fantastyki. I mówi, słuchaj, przecież jest taki pomysł do wzięcia, co ty myślisz o tym? Ja mówię, no, że to jest w ogóle człowiek, który taki film musi mieć. I znałem go i czytałem go od bardzo młodych lat i jakby wychowałem się trochę na tym jego pisaniu o literaturze i o filmie. Podeszliśmy do tego entuzjastycznie, no i w ciągu 2 lat ten film się udało nakręcić. No właśnie, bo to jeszcze był czas pandemii, jak ten pomysł... Tak. Zakiełkował, prawda? Tak, tak. I pierwsze zdjęcia takie próbne były właśnie w czasie pandemii robione. Testowe z Markiem Oramusem, bo my żeśmy szukali i funduszy na ten film, więc było trzeba coś pokazać, jak w ogóle chcemy to zrobić. A mieliśmy od razu taki, czy Bartek miał od razu taki pomysł, żeby to był taki film, w którym się spotykają różne media, nie tylko film, ale animacja właśnie, komiks. No żeby na ten pomysł namówić innych, to było trzeba trochę pokazać, jak to będzie wyglądało. Więc już w czasie pandemii takie próbne pierwsze zdjęcia, 2-3 zdjęciowe zrobiliśmy i to jakoś pociągnęło ten projekt. Fajnie to wyszło, bo Marek Oramus dzięki temu, będąc pomysłodawcą, stał się też trochę takim przewodnikiem po filmie. Tak, takim, on jest troszkę takim narratorem. Częściowo narratorem, częściowo przewodnikiem. Wchodzimy z nim właśnie do słynnej, legendarnej redakcji, gdzie dziś oczywiście mieści się już zupełnie coś innego. Mnie się trochę łezka w oku zakręciła, jak on właśnie mówił do obecnych użytkowników owego lokalu, że a tu wszędzie tam piętrzyły się maszynopisy, prawda? Bo ja pamiętam tę redakcję bardzo, bardzo dobrze. No właśnie, przez ekran przewija się szereg postaci z różnych generacji pisarskich, autorów literatury science fiction. To chyba jest najlepszy dowód, że Maciej Parowski był autorytetem, był postacią charyzmatyczną, że tyle osób chętnie się zgodziło o nim opowiedzieć. Myślę, że to jakby zasięg jego działania wykracza znacznie bardziej poza fantastykę. Jakby obecnie cała masa pisarzy mainstreamowych, pisarzy, którzy są na tak zwanym piedestale, typu Kuba Żulczyk, typu Łukasz Orbitowski, typu Szczepan Twardoch. No oni w fantastyce debiutowali albo kolejne swoje opowiadania w niej publikowali i Maciek był pierwszym redaktorem albo jednym z pierwszych redaktorów, który im pomagał odkrywać siebie w literaturze. Także no, pod tym względem nie mieliśmy w ogóle problemu. Raczej był problem obfitości tych możliwych rozmówców, no z tego względu, że nawet sam Maciek wydał książkę o swoich pisarzach i tam tych pisarzy znanych, mniej znanych, bardziej znanych są setki. I to nie mówimy tylko o pisarzach, bo przez redakcję Fantastyki redaktorzy, którzy teraz operują w radiu, którzy piszą o popkulturze, którzy tworzą programy filmowe, też w niej zaczynali albo jakoś się przez nią przewijali, więc to było takie miejsce, w którym no, wiele karier się na pewno zaczęło. I ciekawe jest też to, że o Maćku chętnie rozmawiają także i ci, którzy się z nim nie zgadzali, tak? Bo to nie było tak, że wszyscy podchodzili czołobitnie do linii redaktorskiej Maćka, do tego, co on myśli o literaturze. On miał bardzo swój własny, specyficzny styl i pogląd, ale zawsze potrafił go świetnie udokumentować. Pada takie znakomite zdanie w filmie Fantastyczny Matt Parej, kiedy on mówi, że no, musiał trochę inaczej patrzeć na fantastykę niż ci, którzy domagali się, żeby była przede wszystkim fajną rozrywką w amerykańskim stylu. Skoro on do tej fantastyki, do czytania fantastyki wchodził przez czytanie Borgesa, Kafki i Lema, prawda? I z kinem fantastycznym było podobnie. Polecam wszystkim taki archiwalny tom felietonów bez dubbingu, który zawiera wczesne teksty Maćka, jeszcze pisane w Politechniku. To były czasy, kiedy on się fantastyką prawie w ogóle nie zajmował, ale no, był regularnym gościem na konfrontacjach filmowych, tak, pisał o filmach Kurosawy, Felliniego właśnie i tak dalej. I on stamtąd przyszedł do fantastyki. To jest bardzo ciekawe zjawisko, które też pokazuje, jak Maciek był otwarty, że zainteresował się, dał się przekonać do tego, żeby to nowe zjawisko poznać, a potem wsiąkł zupełnie. I teraz dziś nawet ci, którzy przez te długie, długie lata kariery redaktorskiej Maćka się z nim nie zgadzali, mówią o nim ciepło. Bardzo fajnie to ujął w takim tekście emocjonalnym, chyba na Facebooku, a jeśli nie, to gdzieś indziej w internecie, Wojtek Orliński, kiedy zmarł Maciej Parowski. Napisał, że Maciek uformował całe generacje fantastów i w ogóle polską fantastykę nawet w ten sposób, że ci, którzy się buntowali się przeciwko niemu. W związku z tym nie da się zrównania jakby tego elementu wyciągnąć. A jakie były właśnie początki Macieja Parowskiego? On skończył studia politechniczne i trafił do tego pisma Politechnik. To był początek lat 70. Czy on się wychował na literaturze fantastycznej, na Lemie, na iberoamerykańskiej? To pamiętam, że mi opowiadał. No ale czy na przykład czytał też Adama Holanka, Krzysztofa Boronia, których potem poznał? Tak, tak. Się widzowie dowiedzą z naszego filmu, jak to się działo. Żeby za dużo nie zdradzać, powiem tyle, że on fantastykę odkrył w Politechniku przez innych kolegów, bo Politechnik było kilka w owym czasie pism, właśnie Młody Technik, Politechnik, w których opowiadania fantastyczne były drukowane i gdzie byli ludzie, którzy w tym rodzaju, w tym gatunku literackim się zakochali. A on, ponieważ nic o nim nie wiedział, a widział ten entuzjazm, który jest, jakby trochę za tym poszedł i też wsiąkł. Czyli już był dojrzałym człowiekiem, to nie było fascynacja lat nastoletnich, tak jak w waszym przypadku na przykład. W moim przypadku tak było, że pierwszą książką taką poważną, jaką przeczytałem, były baśnie braci Grimm i to jest naprawdę prawdziwa, mocna fantastyka. Zaczynałem od Tytusa, Romka i Atomka w ogóle naukę czytania, więc to też jest fantastyka polska. No ja od astronautów, od książek jeszcze w latach 70. wydawanych przez Iskry w serii Fantastyka Przygoda, czyli Kajak Kosmos, Bradburego, opowiadania Bułyczowa, prawda, i tak dalej. I później bardzo, bardzo szybko wsiągłem w ten język i w ten sposób myślenia. A Maciek jednak jako człowiek dorosły z bardzo już uformowanymi poglądami, co jest bardzo ciekawe z dwóch względów. Znaczy, czyni w pewien sposób wyjątkową jego działalność krytyczną, ponieważ on przez długie lata, pisząc o filmach, pisząc o książkach fantastycznych, pisząc o komiksie, mógł też sięgać po argumenty i spory spoza pola fantastyki. To było bardzo ciekawe. Zresztą on do końca życia interesował się no, nie tylko fantastyką, to była jego oczywiście wielka miłość i zawód, ale oglądał, czytał masę rozmaitych rzeczy. Ja pamiętam pod koniec jego życia, jak myśmy się spotykali, to żeśmy częściej o pani Bowary rozmawiali, a nie o panu Geralcie. I to była jedna z przyczyn, dla których tak fajnie się z Maćkiem rozmawiało. A druga rzecz, no to jest taka, że jego podejście do literatury właśnie przez to, że nie było fanowskie, że on nie wchodził jako taki nastoletni chłopak z rozdziawioną japą, który właśnie na dźwięk hasła miecz świetlny czy statek kosmiczny dostaje natychmiast wypieków, to on trochę też inaczej podchodził do tych tekstów, których oczekiwał na łamach miesięcznika Fantastyka. I to zresztą było jednym z powodów rozmaitych sporów z aspirującymi pisarzami młodymi, którzy wszyscy mieli do niego pretensje. Dlaczego nie wziąłeś mojego opowiadania? No właśnie, jest rok, są lata jeszcze 70., czas Gierka, Politechnik. I kiedy się pojawia tytuł Fantastyka? Jaka była geneza tego pisma? To był pomysł Macieja Parowskiego? Czy on już przejął to? Maciej Parowski do tego zespołu został dokoptowany jako redaktor działu polskiego. W naszym filmie też opowiemy o tych początkach fantastyki. On od początku opiekował się działem literatury polskiej. To jest pokazane, czemu się tak stało. Mówiąc krótko, zaczął jako redaktor, skończył jako naczelny. Ta była taka grupa inicjatywna, w której był między innymi bardzo silną postacią Jacek Rodek, przez długie lata wicenaczelny, później właściciel wydawnictwa MAG, zresztą chyba do dzisiaj. Jacek Rodek, z tego co pamiętam, poprzez rodziców, którzy byli ważnymi figurami systemu, miał jakieś, jak to się mówiło wtedy, przełożenie na partię. Udało mu się wraz jeszcze z paroma innymi osobami przekonać władzę, że jest dobry moment, żeby na taki magazyn zezwolić, bo pierwszy numer się ukazuje, jeśli dobrze pamiętam, w 82 roku jesienią, listopad chyba, czy grudzień właśnie. Czyli to stan wojenny. To jest tak. I to jest i tu się jakby tak szczęśliwie złożyło, że władza uznała, że może ta fantastyka to jakieś tam panie ufolutki, ezoteryka i tak dalej, to może pozwolimy, żeby był taki wentyl bezpieczeństwa jak festiwal w Jarocinie, prawda? Tak, żeby, jak bum rokowy. Tak, żeby młodzi zamiast rzucać kamieniami w furgonetki ZOMO, to żeby coś tam o ufokach sobie czytali. No oczywiście nie zdawali sobie sprawy z tego, że fantastyka już wtedy była literaturą, która potrafiła w odróżnieniu od realistycznej mówić prawdę o tym, jaki jest ten ustrój, więc doskonale się złożyło, że PZPR pozwoliła swojemu wielkiemu koncernowi RSW Prasa Książka Ruch drukować i rozpowszechniać w wysokim nakładzie pismo, którego głównym celem było zlikwidować monopolu partyjnego PZPR w Polsce metodami ukrytymi w fantastyce. Więc to jest bardzo ciekawa historia. Tam się też troszkę rzeczy zmieniało, bo na początku na przykład działem literatury zagranicznej kierował Darosław Jerzy Toruń, który dopiero chyba po roku czy dwóch ustąpił miejsca Lechowi Jęczmykowi, innej wielkiej legendzie miesięcznika Fantastyka. Tak? Natomiast też pierwszym naczelnym przez długie, długie lata naczelnym był Adam Hollanek. I to był chyba narzucony, to był pisarz starszej generacji. To był pisarz starszej generacji, Lwowiak, tak, człowiek, który zresztą później już, kiedy można było, w latach 90. bardzo ciekawe książki o tym Lwowie pisał. I to był taki facet, o którym się mówiło, że partyjny, ale porządny człowiek, nie? Więc on miał gwarantować to, że tam żadnych jakichś chołupców, prawda, opozycyjnych nikt nie będzie wyczyniał. No i prawda była taka, że trzeba było na rozmaite koncesje iść. Pismo było cenzurowane, jak wszystko, co się w PRL-u ukazywało, a jak czasem jakiś grafoman komunistyczny, jak na przykład Andrzej Urbańczyk, dzisiaj słusznie zapomniany, przysłał jakieś opowiadania, to z zaciśniętymi zębami coś tam trzeba było wydrukować raz na jakiś czas. No właśnie, ten czas stanu wojennego, to był bujny rozkwit polskiej fantastyki. Jak to się stało, że cenzura nie łapała tych aluzji? Bo przecież fantastyka naukowa bardzo specyficzną rolę spełniła w polskim piśmiennictwie. No to było, czytając między wierszami, no tam się dostrzegało takie antykomunistyczne, wyraźne nastawienie tych autorów przecież. Czy cenzorzy byli tępi? Ja myślę, że oni raczej uważali, że to jest niespecjalnie istotne, ale też pamiętajmy, że pewne rzeczy były odsuwane. Pewne rzeczy były odsuwane, pewne rzeczy były celowo niewydawane, pewne rzeczy były wydawane w bardzo niskich nakładach, a pewne rzeczy leżały w wydawnictwach po kilka lat właśnie pod pretekstem, że nie ma akurat chwilowo papieru, żeby wydrukować i tak dalej, i tak dalej. Ale zdarzały się też takie przypadki. Pamiętam, Maciek mi kiedyś opowiedział o jednym swoim spotkaniu z cenzorem, który był bardzo sympatyczny i powiedział: panie Macie, Macieju, pan doskonale wie, o co chodzi. Ja doskonale wiem, o co chodzi. No, no nie teraz. No teraz tego puścić nie mogę. Naprawdę? No, no, mówimy tu o jakimś takim przeciąganiu liny, o takiej grze, która miała cały czas miejsce. No naprawdę traktowano z takim lekkim przymrużeniem oka. To tak jak to, że jak to się wtedy mówiło, szarpidruty wyśpiewują jakieś protest songi. Myślę, że to sporo podobieństw. A polskie komedie też mówią różne rzeczy o systemie i jak człowiek patrzy na to z perspektywy 2023, to sobie myśli, jak to możliwe, tak, że to ktokolwiek puścił i to jest tak, tak krytyczne. Bareja, każdy inny film, nawet polska szkoła filmowa, nawet polski dokument tamtych czasów, który pokazuje siermiężność, cierpienie ludzi, tego jak nawet to, co było w Trójce i w Polskim Radiu robione pod kątem reportażu, to jednak każdy na tym swoim odcinku, jeśli rzeczywiście chciał mówić o rzeczywistości i ją jakoś pokazywać, to grał z tą cenzurą i ogrywał ją. Bardzo ciekawe właśnie jest to porównanie do Polskiej Szkoły Dokumentu. Ja sobie zrobiłem takie długie seanse, kiedy w boksach DVD ukazywały się właśnie filmy Polskiej Szkoły Dokumentu od Karabasza przez tam kolejnych. I prawda jest taka, że jak się większość tych rzeczy ogląda, to człowiek wybałusza oczy i mówi, jak to jest możliwe, że oni to nakręcili, bo w PRL-u było tak, był to tak fatalny system, że wystarczyło nakręcić 10 minut prawdy, tak, o tym, jak wygląda życie nocnego portiera, albo jak wygląda życie ludzi dojeżdżających do pracy w Warszawie i tak dalej, żeby to było antysystemowe. Znaczy, nic tam nie trzeba było wkładać. Żadnej propagandy, żadnej indoktrynacji, tylko wystarczyło postawić kamerę i pokazać, jak jest. I nagle się okazywało, że to, jak jest, jest głęboko niesłuszne. Wspomnieliśmy tutaj o roli Macieja Parskiego jako akuszera młodych talentów. A kiedy on sam postanowił zająć się pisarstwem? On pisał bardzo wcześnie, już w tym czasie, kiedy był w Politechniku. To były takie różne próbki, z których część nie była fantastyką. No właśnie. Troszeczkę tych drobiazgów jest właśnie w zbiorze Bez dubbingu, który zawiera w większości publicystykę. Później po wielu latach w wydawnictwie Solaris Wojtek Sedeńko, który też zresztą występuje w filmie fantastycznym Matt Parej, wznowił Bez dubbingu i rozszerzył takie rozsypane teksty, rozproszone z późniejszych lat Maćka i zatytułował to Z bandytą tą w windzie, ta książka nosiła tytuł. Myślę, że to był taki moment, kiedy Maciek, jak wszyscy, którzy zarazili się językiem fantastyki, pomyślał, że to jest świetna metoda na to, żeby mówić o rzeczywistości właśnie w taki nieoczywisty sposób. I były pojedyncze opowiadania w antologiach, właśnie gdzieś tam w Młodym Techniku, później na początku lat 80. w antologii Spotkanie w Przestworzach, a jeszcze oprócz tego była debiutancka powieść Twarzą ku ziemi, jedna z antyutopii. Krytycznie też na książka początku bardzo przyjęta, zdaje się. A później po latach chyba nawet w filmie pada takie piękne zdanie Marka Oramusa, który mówi, no, że myśmy wtedy nie docenili tej książki. Ale prawda jest taka, że... Wyprzedził swoją epokę, znaczy? Myślę, że trochę tak. W tym sensie, że dzisiaj to na Twarzą ku ziemi patrzono by, gdyby to była nowość, z bardzo dużym zainteresowaniem, bo to nie jest getciarska, sekciarska fantastyka, tylko tam jest dużo takiego połączenia właśnie mainstreamowego myślenia z fantastycznym sztafarzem, nie? To tak można by było powiedzieć, ale pamiętajmy, że zawód redaktora to naprawdę jest zawód na 25 godzin na dobę i siedzisz ciągle w cudzych tekstach. I Maciek chyba rzeczywiście w pewnym momencie musiał dokonać takiego wyboru, czy będzie poświęcał czas na swoje pisanie, czy będzie poświęcał czas na czynienie innych lepszymi pisarzami. I wybrał to drugie. Ja byłem przekonany, kiedy w 87 roku ukazywało się moje pierwsze opowiadanie w fantastyce wyróżnione na konkursie. Zresztą w tym samym konkursie, na którym wyróżniono Marka Huberata i Andrzeja Sapkowskiego za Wiedźmina, to w numerze, w którym ukazało się moje opowiadanie, był fragment powieści Maćka Mildgor, której on nigdy nie ukończył. Mówił wtedy, no jeszcze z rok potrzebuje, półtora, prawda? Okazało się, że nigdy tej książki nie skończył, ale z drugiej strony straciliśmy ileś jego tekstów prozatorskich, ale zyskaliśmy człowieka, który uformował całą generację, albo może nawet parę generacji polskich pisarzy. Wspomniałeś, Piotrze, tutaj o konkursie fantastyki, słynnym właśnie, wymieniłeś te nazwiska laureatów. Nagrodami był właśnie druk, czy pomoc w ukazaniu się książki? Jak to było? Nagrody, bo to był konkurs na opowiadanie. Mhm. Później zresztą te konkursy były powtarzane. To lata 80., prawda? Tak, połowa lat 80. Nagrodami był druk na łamach fantastyki, jakieś tam drobne honorarium. Natomiast też takim obyczajem było, że te najlepsze, nie wszystkie, bo tych wyróżnień zawsze było naście, kilkanaście, oprócz kilku wyróżnionych, nagrodzonych opowiadań nagrodą pierwszą, drugą, trzecią, że się ukazywały takie pokonkursowe antologie. Pierwszą była Trzecia Brama, a drugą był Pożeracz Szarości. Czy te konkursy to było kilka edycji? Tak. Było kilka edycji. Te konkursy w zasadzie spowodowały pewien boom, jeśli chodzi o polskich autorów. Jeśli na początku twórcy nowej fantastyki uważali, że to będzie głównie prezentowanie właśnie tego, co się dzieje na scenie międzynarodowej fantastyki, to dzięki tym konkursom się okazało, że tutaj w Polsce mamy ludzi o olbrzymim talencie literackim, potężnej wyobraźni. No i zaświeciło się wiele gwiazd na tym firmamencie pisarskim. No to naprawdę duże nazwiska wygrywały i też mamy w filmie pokazane, jak wiele pisarskich karier się zaczynało w tym czasie. Trzeba nadmienić, że wtedy to pismo miało nawet 250 tysięcy egzemplarzy nakładu. I nie było tak, że czytała to jedna osoba, tylko czytało to kilka osób, bo w zasadzie nie było nic interesującego innego do czytania. Ja pamiętam. Miało większy nakład, gdyby nie limit papieru zapewne. Tak było. No, dzisiaj, żeby być znanym na dzielni albo na osiedlu, trzeba nagrać jakiś kawałek i wrzucić na YouTube'a. Albo TikToka. A wtedy, żeby być znanym na osiedlu, wystarczyło opublikować opowiadanie fantastyce, bo i tak wszyscy fantastykę czytali. Nawet jeżeli niektórzy rodzice na to dosyć krzywo patrzyli. Przytoczę taką oto wiadomość. Otóż lat kilka temu, cztery chyba, czy pięć, prowadziłem podczas organizowanych przez Instytut Książki warsztatów dla tłumaczy literatury polskiej z zagranicy, którzy zjeżdżają się na taki kongres tłumaczy polskiej literatury do Krakowa. Prowadziłem panel o tym, kogo warto czytać z polskiej fantastyki. Oczywiście oprócz tych, którzy czytać, tłumaczyć, propagować. Oprócz tych, którzy doskonale wiedzieli o tym, że jest ktoś taki jak Stanisław Lem i jakiegoś jednego szalonego chłopaka z Ameryki, któremu marzyło się przełożenie na angielski książek Zajdla. Dwoma osobami, o które najczęściej pytało całe to grono, a to było grono od Wietnamu przez Japonię, właśnie po Amerykę Południową, Stany Zjednoczone. Dwoma pisarzami fantastycznymi, o których najczęściej pytano, byli Andrzej Sapkowski i Jacek Dukaj. Obydwu tych pisarzy odkrył Maciej Parowski i obydwu tych pisarzy wykreowała ich gwiazdy właśnie fantastyka, miesięcznik Fantastyka. Nie wspomnieliśmy jeszcze o komiksie. Komiks zresztą jest też integralną częścią filmu. Występują tam pewne sceny komiksowe. Nie bez powodu, no bo Maciej Parowski również w tym gatunku zaistniał i to z wielkim powodzeniem. No Maciek był wielkim admiratorem i miłośnikiem komiksu i był też twórcą komiksowym. Jednym z pierwszych takich komiksów, które mnie osobiście jakoś poruszyły i ja byłem absolutnym fanem Polcha, czyli rysownika Funky Kowala. Maciek był współautorem scenariusza, w ogóle współautorem tej postaci. To był taki pierwszy wielki, fantastyczny polski bohater, no nie wiem, polski Superman trochę. Kosmiczny James Bond może bardziej można tak by było powiedzieć, ale prawda jest taka, że do dzisiaj polski komercyjny komiks, jeżeli chodzi o fantastykę, to takiej serii jak Funky Kowal nie wydał po raz drugi. To było coś nieprawdopodobnego, to była eksplozja. To znaczy, pamiętam, nawet ci, którzy fantastyki nie czytali, to pożyczali od nas numery miesięcznika po to, żeby obejrzeć komiks, po to, żeby obejrzeć, przeczytać kolejny odcinek Funkiego Kowala. Czyli on się najpierw ukazywał w odcinkach na łamach gazety, tak? Był czarno-białym komiksem i ukazywał się w Fantastyce. I tam twarz Macieja Parowskiego jako Mata Pareja zaistniała, właśnie? O, tam całej masy redaktorów były poukrywane. Można było oglądać. Cała redakcja Fantastyki była wyrysowana. Bogusław, to był jeden z jego takich grepsów rysowniczych, że i jego żona, i jego znajomi byli portretowani w postaciach tych komiksowych i Jacek Rodek i Maciek Parowski, którzy byli scenarzystami tego komiksu, no pojawiają się jako tacy wspierający Funkiego Kowala niezależni dziennikarze. Więc dla nas, jako dla twórców, to była piękna rzecz, że mamy tutaj też taką postać, którą możemy nie tylko z poziomu takiego dokumentalnego, ale takiego na poły mitycznego, kulturowego pokazać i no, poszliśmy w to. Też chcieliśmy pokazać ten barwny świat, nie opierając się tylko na zdjęciach, bo wtedy byłby to szary świat komuny, ale chcieliśmy też pokazać, jak kolorowy, jak bogaty, fantastyczny był to świat w tej kreacji, która jakby dominowała w tym wszystkim. Maciek zakochał się w komiksie tak samo, jak się wcześniej zakochał w fantastyce i stał się wielkim promotorem tej sztuki. Stał się też człowiekiem równie ważnym dla polskich komiksiarzy, jak był ważnym człowiekiem dla polskich twórców młodych i starszych. To znaczy był gościem, którego były namiary do wszystkich. Kontaktował rysowników z autorami scenariuszy, scenarzystów z potencjalnymi twórcami komiksów, prawda, tak? Pomagał, wymyślał, podpowiadał, był bardzo uważnym czytelnikiem i krytykiem, ale też sam próbował cały czas jako scenarzysta sił i o tym, jaką Maciek miał moc w piórze, to niech świadczy fakt, że nie tylko był współscenarzystą Funkiego Kowala i wymyślił tam masę mądrych rzeczy, ale później, kiedy Polch zabrał się za pierwszą adaptację Wiedźmina komiksową, wtedy, kiedy jeszcze się nikomu nie śniło o tym, że będzie serial polski, serial amerykański, że gry komputerowe będą, trzeba było, żeby ta cała historia trzymała się kupy w serii kilku albumów, stworzyć też taki album o młodości Wiedźmina, której Sapkowski nie opisał w opowiadaniach. Taki prequel. I tak, taki prequel. I zgodził się Andrzej Sapkowski na to, żeby Maciek Parowski napisał ten scenariusz i po latach Andrzej mówił, że to jest w ogóle najlepsze origin story Geralta, jakie on widział. Lepsze od tego, które wymyślili scenarzyści polscy polskiego serialu, amerykańskiego serialu. Andrzej Sapkowski miał w ogóle olbrzymie zaufanie do Maćka Parowskiego. Tak? I teraz później po latach Maciek Parowski zaczyna pisać scenariusz komiksu Burza, którego nawet powstają plansze pierwsze z Krzysztofem Gawronkiewiczem. I po latach co z tego scenariusza wychodzi? Wspaniała powieść Maćka, uchorowana, prawda? Nagrodą Mackiewicza, tak. Więc cały czas Maciek tam tak przypominał przez tą swoją karierę, że jest świetnym redaktorem, bardzo uważnym czytelnikiem, doskonałym propagatorem i wielkim krytykiem, natomiast cały czas w nim ta chęć tworzenia własnych historii też się działa, nie? Też musimy dodać, że fantastyka była też, no mieliśmy takie dwa dla polskiego komiksu ważne tytuły, które były początkiem wielu karier. To było czasopismo Relax i właśnie Fantastyka, która na przełomie lat 80. Tak, Relax troszkę wcześniej był. Jakby rozwinęła się na swoje różne inkarnacje. Była Fantastyka Komiks, była też Fantastyka dla dzieci wydawana. I tutaj mamy szereg pisarzy dziecięcych, którzy debiutowali w tej małej fantastyce i szereg rysowników, którzy zaczynali właśnie jako graficy w fantastyce, którzy ilustrowali najpierw opowiadania fantastyczne, wprawiali się warsztatowo, jakby... Czasem komiks w odcinkach się pojawił, bo Zbigniew Kasprzak na przykład też pojawił się w miesięczniku Fantastyka i czasem to jest zabawne. Myśmy się z nich wtedy pośmiewali, że tu trochę proporcje nierówne albo jeden palec za mało narysowany w jakimś kadrze, a dzisiaj to są goście, którzy wydają albumy komiksowe w najlepszych belgijskich czy francuskich wydawnictwach, jak Kasprzak chociażby. Tak. Nadchodzi rok 1989, zaczyna się transformacja ustrojowa. Jak to rzutuje na fantastykę? No, wielkie zmiany w fantastyce. Przede wszystkim zespołowi udaje się przejąć tytuł. W tym sensie, że... RSW upada po prostu? Tak. Żeby przejąć tytuł, taki mały fortel zastosowano. Tytuł stał się z fantastyki nową fantastyką i zawiązuje się spółdzielnia pracownicza i wybiera właśnie Maćka Parowskiego na redaktora naczelnego. I niektórzy mówią, że wtedy przez jakiś czas fantastyka była w tej swojej najlepszej inkarnacji. Dla mnie złote lata, absolutnie. I to jest ta fantastyka, tak, od której ja zaczynałem i na której się wychowałem, bo ja oczywiście na początku lat 90. wkraczałem w tą czytelniczą młodość, a to tak miłośnikiem fantastyki było, że jak się zaczynało czytać fantastykę, to się później kolekcjonowało te numery wcześniejsze i rzeczywiście i ostrość publicystyki tamtego okresu i opowiadania, które były na przełomie lat 90. tych burzliwych drukowane, no to była jazda bez trzymanki prawdziwa. Cztery elementy się tam zgrały, żeby stworzyć ten fenomen nowej fantastyki i jej złote lata, tak możemy powiedzieć. Lech Jęczmyk jako redaktor działu zagranicznego nie był już spętany przez cenzurę. Mógł wybierać z pełnego spektrum amerykańskiej i nie tylko, w ogóle anglosaskiej fantastyki, na której znał się wybornie i miał znakomity gust. I teksty, które wtedy się ukazywały, pamiętamy do dziś. Druga rzecz, autorzy, którzy dojrzewali z fantastyką, wchodzili w swoje najlepsze lata. Ludzie, którzy pisali w latach 80. pierwociny, debiutowali na konkursach, w latach 90. byli już w pełni rozwiniętymi pisarzami, jak na przykład Andrzej Sapkowski, jego najlepsze opowiadania, fragment powieści, później pierwszej długo wyczekiwanej i tak dalej. Wtedy też się pojawiają w fantastyce. Trzecia rzecz, można właśnie, nawiązując do tych ostrych opinii publicystycznych, o wszystkim pisać tak, jak się myśli, już bez jakiegoś zawoalowania. A po czwarte, kiedy te tamy po 89 roku puściły i otwarliśmy się na świat, no to filmy, komiksy, masa książek z zachodu naraz zaczęły się ukazywać i wreszcie było o czym dyskutować, a nie tylko w kółko o tym, czy pisarze z lat 80. są następcami Lema, czy nie. Bo mieliśmy nagle wszystko. Kinga, Mastertona, Dana Simonsa, no niezliczonych po prostu dobrych, złych, średnich, głupich, mądrych, dobrze się sprzedających, słabo się sprzedających, ale wszystkich nagle pisarzy, o których wcześniej mogliśmy tylko czytać w rubryce co nowego z zagranicy, mieliśmy ich w księgarni. Można było się o nich kłócić, można było ich recenzować i te cztery elementy sprawiły, że ta fantastyka okazała się no, niesamowitym zjawiskiem. Co sprawiło, że ta złota era zaczęła się kończyć? Przesyt czytelników? Ja myślę, że to przede wszystkim troszkę odwrót od słowa pisanego. No, widzimy, co się dzieje na rynku gazet papierowych. Powód kultury obrazkowej. Nawet nie. Mi się wydaje, że ludzie jednak bardzo dużo czytają, ale czytają w internecie po prostu również. I to było widać w pewnym momencie. Był wysyp fanzinów elektronicznych, fantastycznych. Był taki złoty okres, w którym również ich było bardzo dużo druku i ten odwrót od kultury słowa pisanego, to ja myślę, że to jest dopiero tak gdzieś 2010 rok, kiedy te fanziny też zaczynają umierać internetowe. Ale zaczęło się wszystko wcześniej i tak, tutaj tak. Fantastyka też się musiała mocno zmienić. Po tej złotej dekadzie lat 90. tutaj też rozkwit telewizji, a właściwie inaczej, rozkwit fantastyki w telewizji też bardzo wiele zmienił. I to jest zabawne, jak się powtarzają na różnych polach niektóre mechanizmy, bo pamiętam, kiedy myśmy zakładali kluby fantastyki w latach, wczesnych latach 80., to na przykład część z ludzi, którzy przychodzili do tych klubów, w ogóle nie była zainteresowana czytaniem Dicka, Lema czy Ursuli Le Guin, ale była bardzo zainteresowana na przykład różdżkarstwem albo sprawami ufologicznymi. I oni bardzo szybko zaczęli wydawać swoje magazyny, a po 89 roku swoje fanziny odpadli od tego ruchu fanowskiego. I myśmy na nich troszkę zawsze patrzyli tak troszkę z góry. Później, kiedy rosła popularność fantasy, czytelnicy twardej fantastyki science fiction, zwłaszcza tej społecznej, socjologicznej, patrzyli trochę z góry na tych, którzy czytają fantasy, a potem okazało się, że ci od fantasy ich przegłosowali rękami i nogami, gdyż było ich więcej. Potem pojawiły się w połowie lat 90. gry roleplaying i też była taka sytuacja, że ludzie, którzy czytali fantastykę, patrzyli trochę jak na przygłupich młodszych braci, na tych, którzy się tym interesują, a potem okazało się, że to zjawisko robiło się coraz potężniejsze. Weszła fantastyka telewizyjna, weszła fantastyka kinowa, masa filmów na wideo, najpierw później na DVD, a później się jeszcze gry wideo pojawiły. I okazuje się, że ludzie, którzy w 85 na przykład roku, tak, mieli do wyboru albo przeczytanie opowiadania SF w fantastyce, albo kupno wystanie w kolejce powieści SF w księgarni, 10, 15-20 lat później mogą pójść do kina, wypożyczyć płytę DVD, zagrać w grę na komputerze fantastyczną, kupić sobie komiks, podyskutować na grupie dyskusyjnej w internecie, zagrać w grę planszową, w roleplaying i tak dalej, i tak dalej. Więc po pierwsze fantastyka się rozprzestrzeniała po wszystkich sferach, a po drugie no, było coraz mniej ludzi, którzy traktowali fantastykę jako rodzaj wypowiedzi, metafory literackiej. Maciek trochę od tego w pewnym momencie zaczął odpadać, bo on zawsze chciał, żeby fantastyka była magazynem literackim. A naciski i trochę niektórych czytelników, i niektórych redaktorów, i później wydawcy, bo tam się pojawia wydawnictwo Pruszyński i spółka w pewnym momencie w historii, są takie, że trzeba nadążać za duchem czasu, więc trzeba robić tam wkładki z rozmaitymi kolorowymi zdjęciami z filmów. Na początku to całkiem nieźle wychodziło, no bo wywiady z poważnymi twórcami kina fantastycznego, prawda, no to było coś, ale ileż znowu było tych naprawdę poważnych filmów i poważnych twórców, że, a tu co miesiąc trzeba było wypełniać tą część taką, nazwijmy to popkulturową, i myślę, że tu się trochę drogi Maćka i niektórych innych redaktorów zaczęły rozjeżdżać. No właśnie, to jest zaakcentowane w filmie, że Maciej Parowski był admiratorem tej fantastyki osadzonej w polityce, w socjologii, a nie tej takiej bardziej popularnej. Tak, ale nie tylko. On był, myślę, osadzony w fantastyce, która mówi coś o człowieku, która jest po prostu dobrą literaturą. To jest, to w naszym filmie wybrzmiewa, kiedy on opowiada, co dla niego jest ważne w literaturze, bo też oddajemy mu głos oczywiście. To się okazuje, że on ma bardzo erudycyjne podejście do kultury i myślę, że to był ten główny jego wkład w ten gatunek, że jednocześnie był wielkim jego fanem, ale nie chciał, żeby skarlał do takiej pulpowej formy, z której się narodził. Ja pamiętam taki moment, kiedy Maćkowi zarzucano, że on ma nadmierną skłonność do eksperymentów, tak, że czasem za dziwne, za dziwaczne jakieś opowiadania wybiera, zamiast takich rzeczy zrobionych bardzo rzemieślniczo, poprawnie, z prostą, jasną fabułą, wyrazistym bohaterem, zaskakującą puentą, prawda, a Maciek bardzo fajnie po latach opowiadał o tym, mówił tak, że pewien model opowiadania o rzeczywistości PRL językiem fantastyki się wyczerpał kiedy? 11 grudnia 81 roku. To znaczy jeszcze pod koniec lat 70., czy na samym początku lat 80. w Karnawale Solidarności można było 13 grudnia, tak. Można było pisać takie książki jak Janusza Zajdla czy Edmunda Wnuka-Lipińskiego i w formie, w kostiumie powieści fantastycznej opowiadać o tym, jaki jest naprawdę ustrój. A potem Maciek mówi, słuchaj, no ale 13 grudnia masz czołgi na ulicach i wszyscy już widzą, jaki jest ustrój. Maski opadły, już nie trzeba niczego specjalnie tutaj owijać w bawełnę. Trzeba wykonać następny krok, czyli zacząć pisać o trochę innych rzeczach, w trochę inny sposób. I tak naprawdę to się przez lata 80. wszystko ze sobą splata i wymija i przewija. Tak? Z jednej strony są ci, którzy cały czas próbują iść w kostium powieści socjologicznej. Te powieści zresztą stawały się coraz słabsze. Algorytm Pustki, Ryszarda Głowackiego, parę innych książek. A z drugiej strony pojawiają się ci, którzy też mówią rewolucyjne rzeczy, ale właśnie językiem fantasy, językiem jakiejś fantastyki onirycznej, eksperymentalnej. Maciek doskonale to rozumiał, był na to wszystko wyczulony. No tak, ale w końcu przychodzi czas, kiedy Maciej Parowski z fantastyki odchodzi. No, każdy kiedyś... To jest jego decyzja, czy raczej do tego był zmuszony? Nie wiem, czy to jest dobre słowo. Z tego, co wiem, to po prostu odszedł na emeryturę. Takie obopólne chyba zmęczenie materiału nastąpiło w pewnym momencie. To na pewno jest też tak, że każdy z nas w różnych momentach swojego życia zastanawia się nad tym, które bitwy warto toczyć, a których już nie warto. I na podstawie tego rachunku gdzieś tam wewnątrz siebie to sobie układa. Maciek od pewnego momentu zaczął się realizować jako twórca i redaktor naczelny takiego kwartalnika krytycznego Czas Fantastyki, który był trochę taką mini fantastyką, taką jak on sobie wyobrażał, tak, wymarzył. To znaczy właśnie nie było tam obszernych analiz tego, co w kolejnym sezonie popularnego serialu telewizyjnego, ale były poważne rozprawki o cybernetyce w literaturze fantastycznej, o historiach alternatywnych, bardzo obszerne, bardzo ciekawe wywiady ze znanymi pisarzami. Czasem jakieś opowiadanie się pojawiło, mocne rubryki, w których informowano, co dzieje się w fantastyce innych krajów, takich trochę mniej znanych, nie anglosaskich. Więc to był taki, to była taka fantastyka dla jajogłowych troszeczkę, dla zaawansowanych, tak możemy powiedzieć. Czas fantastyki, niskonakładowy, można zdobyć gdzieś w internecie jakieś pojedyncze numery, niektóre z okresu chyba, kiedy Narodowe Centrum Kultury było wydawcą, jako darmowe PDF-y można znaleźć na stronie NCK-u. Wszystkim, którzy na poważnie interesują się fantastyką, bardzo polecam lekturę, bo to też pokazuje, w jaki sposób w tych w ostatnich dekadach swojego życia Maciek myślał o fantastyce. Też myślę, jak rozwinął się aparat krytyczno-literacki w ogóle i jaki był wkład Maćka, bo tam pisali ludzie, których on wychował. Tak, prawda? Że w 80-tych latach fantastyka była gatunkiem pogardzanym, takim, który był uznawany za gorszy i w fantastyce były takie właśnie felietony o gettoizacji tego gatunku i w pewnym momencie mamy Andrzeja Sapkowskiego. Okazuje się, że najbardziej poczytnym pisarzem jest pisarz science fiction czy fantasy. Wchodzimy na salony, fantastyka jest wszędzie, od gier po filmy, staje się takim językiem popkultury i kultury, który jest oczywisty dla wszystkich i zrozumiały. No i wtedy zaczynają się pierwsze takie poważne badania i na uniwersytetach, a Maciek jest już parę długości przed wszystkimi i wydaje pismo, które jakby bada tą fantastykę, bada jej język, w taki bardzo zaawansowany sposób o niej mówi, więc tutaj też. Czas fantastyki to jest coś do porównania z jednym innym fenomenem światowym. Przez długie, długie lata ukazywał się taki magazyn Foundation w Stanach Zjednoczonych i to był właśnie taki magazyn krytyczny dla zaawansowanych. Niektóre jego numery to są dzisiaj jakieś białe kruki, które trzeba za setki dolarów kupować, bo były to już wtedy, tak? W latach, kiedy fantastyka jeszcze cały czas była niszowa i traktowana z pogardą i dopiero pierwsze kroki nawet na amerykańskich uniwersytetach były stawiane w dziedzinie badań nad fantastyką, a tam się pojawiały właśnie monograficzne numery o Philipie Dicku, o religii w science fiction, o cyberpunku, prawda, i tak dalej, i tak dalej, więc to jest właśnie coś, co Maćka bardzo, bardzo interesowało. Widzieć więcej, widzieć głębiej, nie tylko być konsumentem, ale analizować to, co się spożywa. Czy nie będzie przekłamaniem, jeśli stwierdzę, że Maciej Parowski też przyczynił się do tego, że Polska zdobyła Oscara filmowego? To pewnie za dużo, bo koniec końców Tomek Bagiński Oscara nie dostał, dostali go inni, ale myślę, że możemy powiedzieć, że twórcy, dla których on wychowywał, no teraz poczesne miejsce na firmamencie nie tylko polskim, ale i międzynarodowym kultury są. I to jest jakaś taka cegiełka, taka przestrzeń, która no pozwoliła na to, żeby to się w ogóle mogło zdarzyć i zaistnieć. No. Przyglądamy się liście rysowników komiksów, twórców komiksów, którzy wydają dzisiaj albumy w prestiżowych firmach w Belgii i Francji. Tam są ludzie, których ja pamiętam, z którymi Maciek gadał nocami na pierwszych konwentach komiksu w Łodzi. Tak? Wchodzimy do księgarni, patrzymy w gazetach na listy bestsellerów. Tam są autorzy, którzy właśnie raczkowali u Maćka, na których Maciek uczył pisania, albo im odrzucał opowiadania, albo im drukował. A kiedy przyglądamy się dorobkowi tych, którzy się z Maćkiem kłócili, no to też, tak jak to powiedzieliśmy na początku naszej audycji, oni istnieli w kontrze do Maćka, a nie sami z siebie. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Na ekranie pojawiają się też właśnie twórcy tych zlotów autorów fantastyki, konwentów, między innymi ze śląskiego środowiska, zdaje się. I tam jest taki chyba, o ile mnie pamięć nie mieli, jakiś taki fragment dotyczący, że Maciej Parowski został uhonorowany pewną nagrodą, ale to ona miała taki kąśliwy wymiar. No to jak myślę w każdym ruchu fanowskim mamy do czynienia z pewnymi wojnami, sporami, a Maciek, ponieważ był osobowością bardzo wyrazistą i bardzo te swoje swoją wizję fantastyki, literatury w jakiś sposób był taką, tak jak Piotr mówił, no, odniesieniem, więc tak jak wielu miał fanów, tak wielu miał wrogów, aczkolwiek to się wszystko skończyło oczywiście. On też na tą krytykę był otwarty i przyjął tą nagrodę. Nie obraził się? No, Myślę, że brał to z dobrodziejstwem inwentarza. No to był koszt tego, że jaki on jest wyrazisty. No. Maciek był człowiekiem niesłychanie ciepłym i życzliwym ludziom i potrafił z wszystkimi rozmawiać. Tak jak z tobą rozmawiał przez pół godziny, kiedy przyszedłeś odebrać bilet do redakcji Fantastyki, tak on potrafił z ludźmi, których zobaczył pierwszy raz na jakimś konwencie czy spotkaniu, długo gadać właśnie o tym, co czytasz, dlaczego, a co chciałbyś napisać, podpowiadać. Miał w sobie takiego duszę takiego mentora, trochę i nauczyciela, ale takiego fajnego. Także takiego nauczyciela raczej z Hogwartu, a nie z pruskiej szkoły dyscypliny. I ponieważ miał tą gigantyczną wiedzę, o której mówiliśmy, nie tylko z terenu fantastyki, potrafił w arcyciekawy sposób zawsze swoje rady uargumentować i uzasadnić swoje pytania. To było niesamowite. Piękną rzecz napisał Łukasz Orbitowski w takim tekście. Nas poproszono do numeru fantastyki specjalnego, nowej fantastyki, kiedy Maciek zmarł, żeby takie krótkie wspomnienie napisać. Tam kilkanaście osób to wspomnienie napisało, ja również. I Łukasz Orbitowski wspaniałym zdaniem zaczął swoje wspomnienie. Mianowicie, najbardziej pamiętam jego oczy. Bo Maciek miał takie dobre, ciepłe oczy człowieka, który patrzy na ciebie nie po to, żeby cię oceniać, tylko żeby cię zrozumieć. Nie po to, żeby postawić na swoim, tylko żeby z tobą porozmawiać. I to była taka cecha, która sprawiała, że on z ludźmi, którzy mieli kompletnie od niego inne poglądy, albo byli o kilka generacji młodsi, potrafił taki kontakt nawiązać. To było niesamowite. Ja go spotykałem przeważnie na pokazach prasowych filmów i pamiętam, on był recenzentem Gazety Polskiej przez lata. No i pamiętam, że właśnie zaimponował mnie olbrzymią wiedzą. Wiedziałem, że się na fantastyce zna, jak nikt w Polsce pewnie, ale miał też znakomitą wiedzę filmową i świetną wiedzę literacką. No on zaczynał właśnie od kina mainstreamowego, tak? Jak czytamy te jego wczesne felietony z okresu Politechnika, to są rzeczy, no zmaga się z tym, co wtedy tam cenzura dopuszczała na ekrany, z mainstreamowym kinem, zastanawia się nad Bergmanem, zastanawia się nad nową falą francuską, ta, która wielkie wrażenie na nie wywarła, nad Fellinim, Kurosawą. To były rzeczy, które też do końca życia go fascynowały. A czy nie miał aspiracji, żeby napisać scenariusz jakiegoś filmu? Nic wam o tym nie wiadomo? Nie, no, kilka takich scenariuszy popełnił, tylko one jakby nie doszły nigdy do skutku, bo liczba polskich niezrealizowanych scenariuszy science fiction niejednego by, myślę, zdziwiła. To prawda, myślę, że osobną książkę by można napisać, albo może film dokumentalny. Tutaj patrzę znacząco, bo ja sam pamiętam jeszcze z lat 80., kiedy PRL chciał właśnie zmonetyzować modę na fantastykę. Ile się wtedy pojawiało projektów tam, żeby może głowę Kasandry Baranieckiego nakręcić, żeby może zabawę Wstrzelanego Andrzeja Drzewińskiego. No sporo było wtedy rozmaitych pomysłów. Nigdy nic z tego nie wyszło. Myślę, że nie tylko z powodu braku pieniędzy, ale z powodu takiego ogólnego bezwładu, który od pewnego momentu dotknął PRL. Ale przypomnijmy, że przecież na tym etapie między komiksem a powieścią, no to właśnie Burza, czyli świetne, wspaniałe dokonanie Maćka, było scenariuszem filmowym, bo zaczęło się od tego, że Maciek zaczął pracować nad scenariuszem komiksu, do którego Gawronkiewicz Krzysztof narysował pierwsze plansze. Potem Maciek pracował długo nad scenariuszem filmu, bo taki film miał rzeczywiście powstać i był tam poważny producent, poważne zamiary. A w momencie, kiedy rzecz się już niemiłosiernie przedłużała, koniunktura się zmieniała, bo wiadomo, że w polskim biznesie filmowym też koniunktury się zmieniają bardzo często, łącznie z decydentami, no to Maciek stwierdził, że całą tą pracę, którą wykonał, włoży teraz w powieść. Powstała bardzo dobra książka, jedna z najlepszych polskich historii alternatywnych, czyli Burza, Ucieczka z Warszawy. Bardzo osadzona w naszych dziejach zresztą. Akurat jest teraz wrzesień, więc to się bardzo koresponduje. No tak, bo to rzecz, która się zaczynała, tak, w której te zwrotnice historii były przestawione w momencie innego przebiegu kampanii wrześniowej i tak pokonania Niemiec, ponieważ rozpętały się deszcze we wrześniu, niemieckie czołgi ugrzęzły w błocie i historia potoczyła się inaczej. Szczęśliwiej. Ale najfajniejsze było w tej powieści, to mnie najbardziej fascynuje, że w odróżnieniu od takich rutynowych historii, historii alternatywnych, gdzie autorzy się głównie zajmują trochę inaczej przestawianiem czołgów, armii i nazwisk generałów, to Maciek napisał historię alternatywną taką, można powiedzieć, o duszy narodu, nie? O kulturze, o tak. tym, kim byśmy byli, gdyby trochę inne nazwiska nas kształtowały, inne zjawiska, gdyby ci wszyscy ludzie, którzy zginęli, wyjechali, musieli uciec z Polski, przeżyli. Jacy byśmy wtedy byli, prawda? I to jest, to są rzeczy, nad którymi się literatura w ogóle, a fantastyczna w szczególności, rzadko zajmuje. A Maciek się tym zajął. Miejmy nadzieję, że może znajdzie się jakiś reżyser, który burzę zekranizuje, a tymczasem zapraszamy radiosłuchaczki i radiosłuchaczy do kin na film dokumentalny fantastyczny Mat Parej, poświęcony postaci Macieja Parowskiego. Miałem honor rozmawiać o tym dokumencie z jego współscenarzystą Sebastianem Wojtkowskim. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Oraz z pisarzem, publicystą i radiowcem Piotrem Goćkiem. Dziękuję pięknie. A kłania się Tomasz Zapert. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Said the Joker to the thief, yeah. There's too much confusion. I can't get no relief. Showing